Tja, en toen zag je auto er natuurlijk wel even anders uit. Een flinke schade die je zelf niet kunt verhelpen. Daar heb je een vakman voor nodig. En als ik je een raad mag geven, ga dan naar Garage de Witte Roos. Dat zijn de specialisten op het gebied van de plaat- en spuitwerk die je auto inmiddels nieuw uit laten zien. En voor elke plaatschade wordt gebruik gemaakt van het Blackhawk Porto Power Corec richtsysteem. Je weet dus zeker dat je auto weer goed in elkaar zit. Tevens kun je er terecht voor alle reparaties van uw kapotte auto. Garage de Witte Roos vind je op de Zuiderboulevard 27 in Enkhuizen. Of bel 022 80 12 19 1. Garage de Witte Roos is een erkende Peugeot garage.